اب دیکھیے کہ ان آیات میں کئی دفعہ چنے جانے کی بات ہوئی، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کو چنتا ہے؟ اللہ کے ہاں چنے جانے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ اس کو ہم عام روزمرہ زندگی سے ذرا ریلیٹ کرتے ہیں، جب آپ کسی بھی چیز کو چنتے ہیں تو اس میں کیا خوبیاں تلاش کرتے ہیں، کن چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ ایک برتن خریدتے ہوئے بھی یا ایک برتن کو چنتے ہوئے بھی دوسرے برتنوں کے اندر سے آپ اس کو اچھی طرح غور سے دیکھتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی درار تو نہیں، کہیں سے کوئی کنارہ ٹوٹا ہوا تو نہیں؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا مٹی کے برتن بیچنے والوں کو کہ کس طرح وہ اس کے اوپر تھوک بجا کے اس کی آواز سن کے دیکھتے ہیں کہ یہ برتن درست ہے یا نہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی چننے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ چنے جانے کے لائق ہے یا نہیں۔ جب ہم کسی بھی بڑے انسان کو دیکھتے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں، پیغمبروں کے حالات، صحابہ کرام کے حالات پڑھتے ہیں، تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہم ان پہ رشک کرتے ہیں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں اور دل میں ایک حسرت رکھتے ہیں، کاش ہم بھی ان جیسے ہوتے۔ لیکن یہ کاش یہی رک جاتی ہے اور اس کے بعد یہ نہیں سوچتے کہ کیا وجہ تھی کہ اللہ نے ان کو چن لیا، اور کیا وجہ ہے کہ آج ہم ردی کا ڈھیر ہیں، آج کے دور کے مسلمان کیوں نہیں چنے گئے، آج ہمارے پاس اچھی لیڈرشپ کیوں نہیں؟ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے ہم کو؟ ہم اس سٹینڈرڈ پہ پورے نہیں اترتے جس کے بعد کسی کو چنا جاتا ہے۔ اس سٹینڈرڈ ہے کیا؟ اب اس برتن کو ہی سامنے رکھ کے دیکھیے، اس برتن سے ہی موازنہ کیجیے کہ آپ کو ایک کچی مٹی کا برتن لینا ہے، کیا آپ دیکھیں گے نہیں کہ اس میں کوئی درار تو نہیں؟ دیکھیں گے نا، کیونکہ اگر اس میں کوئی درار ہوئی تو کیا ہوگا، پانی اس سے بہ جائے گا، اس کے اندر کوئی پانی ٹھہرے گا نہیں۔ اگر مثلا وہ برتن پینے کا برتن ہے تو آپ ضرور دیکھیں گے کہ اس کے کنارے ہموار ہوں، کہیں سے کچھ تھوڑا سا بھی ٹوٹا ہوا نہ ہو، ورنہ وہ آپ کے ہاتھ یا منہ کو زخمی کر دے گا۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں، اپنے اندر کوئی کوالٹی پیدا نہ کریں، کوئی استقامت پیدا نہ کریں، کوئی خوبصورتی پیدا نہ کریں، اور پھر بھی ہم بس چن لیے جائیں۔ دنیا میں جب کسی عہدے کے لیے، کسی کام کے لیے کسی کو چنا جاتا ہے، مختلف انٹرویوز وغیرہ میں جو سلیکشنز ہوتی ہیں، تو اس میں کتنی کتنی شرائط اور کیسی کیسی ریکوائرمنٹس رکھی گئی ہوتی ہیں۔ لیکن آج جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ کوالٹیز اور ان کے لیے وہ شرائط کیوں نہیں نظر آتی؟ آج آپ دیکھیں کہ ایک مسجد کے امام کے لیے، جو مسلمانوں کا ایک مذہبی رہنما اور لیڈر ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی شرائط کیوں نہیں؟ اس کی پرسنالٹی میں وہ سب کچھ کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ وہ لوگوں کے لیے سیدن کا کردار ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آج امت مسلمہ اپنے چنے ہوئے کوالٹی کے لوگوں کو دنیا کے کاموں کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں میں سے جو ذہین ہوتا ہے، جو کسی قابل ہوتا ہے، اسے ہم دنیا کے کام کے لیے دے دیتے ہیں، اور جو کچھ اور نہ کر سکے اس کے لیے پھر دین رہ جاتا ہے، چلو اسے کسی مدرسے میں چھوڑ دو۔ یہی کچھ کر رہے ہیں نا، دین سیکھنے کے ساتھ دین کی خدمت اور دین کے کام کے لیے کن لوگوں کو ہم سپیئر کر رہے ہیں، جن کے پاس اور کوئی کام نہیں، چلو وہ چند دن کسی مدرسے میں پڑھ لیں۔ جو ٹیلنٹ آپ دنیا کے لیے وقف کر رہے ہیں اور دنیا کے لیے دے رہے ہیں، اس کا دسواں حصہ بھی دین کے لیے دے رہے ہیں؟ کسی دوسرے کی تو کیا بات ہے، ہم خود کو بھی وقف کرنے کو تیار ہیں؟ اپنے بارے میں بھی حوصلہ نہیں پڑتا، اس میں سے نکلے گا کیا، ملے گا کیا، کتنی دنیا بنے اور سنورے گی؟ کیونکہ ہم نے عزت اور شان اور وقار اسی چیز میں سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت کتنا ہے۔ ہمارا تو نام ہی جب بنے گا، ہماری تو شان ہی جب بنے گی، جب ہمارے پاس قناطیر المقنطرہ ہوں گے۔ آج مسلمانوں نے عزت حاصل کرنے کے لیے دنیا کا راستہ ڈھونڈا، جبکہ اللہ کے ہاں پیمانہ کچھ اور ہے۔ ہم دنیا کی کامیابی کے لیے، دنیا کی ڈگریاں پانے کے لیے تو راتوں کو خوب جاگ لیتے ہیں، دور دور کے سفر کرتے ہیں، بڑی بڑی لائبریریاں کھنگال مارتے ہیں، لیکن دین کے کام کے لیے تھوڑا سا کام بھی زیادہ ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اب نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے لیے کیسا کیسا تھکاتے ہیں خود کو، دین کے لیے کتنا تھکایا، دنیا کے کاموں میں کتنی پرفیکشن چاہتے ہیں، دین کے کام میں کہاں پرفیکشن ڈھونڈی۔ دنیا کی ایک ڈگری کے لیے کئی کئی سال لگاتے ہیں، دین کے لیے ایک سے دوسری دفعہ کام کرنا پڑ جائے تو نظریں چراتے ہیں کہ ایک دفعہ پڑھ تو لیا، اب دوبارہ کیوں پڑھیں۔ چاہے قرآن ٹھیک پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، بس پڑھ لیا ہے، کام پورا ہو گیا، پھر ہم تمنائیں یہ رکھتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ کے ماسٹر ہوں، ہم خوبصورت طریقے سے اسلام کی خدمت کریں۔ کہاں سے کریں گے جب قابلیت ہی نہیں، جب کوئی لیاقت ہی نہیں، کوئی مہارت ہی نہیں۔ ہم سب اپنے آپ کو پرکھ کے تو دیکھیں، ہمارے علم کا حال کیا ہے، مہارتوں کا حال کیا ہے، محنت کا حال کیا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں کچھ اگاتا جب تک فلاح والے کام نہ کریں۔ ہم نے تو قرآن پڑھنے سے پہلے بہت سارے عہد کیے تھے کہ فلاح والی کوالٹیز اپنے اندر پیدا کریں گے، اور پھر آہستہ آہستہ سب بھولتے چلے گئے۔ ہم صرف دعوے کرتے ہیں، ہم کام نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ کرنے دینا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری بات آپ یہاں دیکھیں کہ عمران کی عورت، ایک عورت کی بات ہے، وہ نظر مان رہی ہیں، کس چیز کی نظر؟ اللہ کی راہ میں کیا دے رہی ہے جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے، سب سے زیادہ پیاری چیز ہے، اور اس وقت دے رہی ہے جب سب سے زیادہ وہ خود اس چیز کی ضرورت مند ہے، کیونکہ شوہر بھی نہیں ہے، بچہ ہوتا نہیں تھا، اب جو بچہ ہوا شوہر کے جانے کے بعد، شوہر تو اللہ نے لے لیا، بچہ خود دے رہی ہے۔ ہمارے پاس 10 بھی ہوں تو ہم ایک دینے کو تیار نہ ہوں، چاہے بےچارا یہ دین پڑے گا۔ تو جب تک ہم اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز دین کے لیے دینے کو تیار نہ ہو، تو اللہ کے پاس بھی سب سے زیادہ پیاری اور پسندیدہ چیز جو جنت ہے اور اس کی رضامندی ہے، وہ کیسے پا سکیں گے؟ ہم کیسی نظریں مانتے ہیں، کن چیزوں کی مانتے ہیں، اور ان کو پورا بھی کتنا کرتے ہیں؟ اور کہاں یہ خاتون نظر مان کے پچھتا نہیں رہی، فکر مند ہے کہ اللہ قبول کر لے، اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اپنی بات اور اپنے عہد پہ پوری اترتی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ دین کی خدمتوں کے عہد باندھتے ہیں اور توڑتے ہیں، قدم آگے بڑھاتے ہیں اور پیچھے لے جاتے ہیں، اپنے اوقات دنیا کو دینا چاہتے ہیں اور ترقی دین میں کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کا تو کوئی کام ایسا نہیں ہوتا، دین کا کیسے ہو جائے گا؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو ہی ان کے خیال اور سوچ کے برعکس لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہوتی ہے تو فکر مند ہو جاتی ہے کہ کہیں میری نظر قبول ہونے سے نہ رہ جائے۔ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تو ہم کہتے چلو شکر ہے، اللہ کو بھی راضی کر لیا اور دنیا بھی بچ گئی، بات بھی پوری ہو گئی، اور اب تو مجبوری ہے، لڑکی تو کہیں دی نہیں جا سکتی اس لیے پاس ہی رکھ لیتی۔ نہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹتی، نام بھی پھر ویسا رکھتی۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ اس کی، بلکہ آئندہ نسلوں کی فکر کرتی کہ یا اللہ یہ نیکی اور خیر صرف اس بچے میں نہیں، اس کی اولاد میں بھی رکھنا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ یا اللہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں اس پر ہماری آل اولاد کو بھی قائم رکھنا۔ ہم کہتے ہیں ہم خود بھی نیک کام کر لیں تو کافی، اسی میں تھک چکے ہیں، کہاں یہ کہ بچوں کی ذمہ داری لیتے۔ پھر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اور صرف فکر ہی کر کے نہیں رہ جاتے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی اچھی سوچوں میں، اچھے راستے میں، اس خزانے کے ملنے میں اپنے گھر والوں کو اور دوسرے لوگوں کو شریک کیا؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت بیچاری کیا کر سکتی، عورت کچھ نہیں کر سکتی، हम तो कमजोर औरतें हैं, कभी किसी के दबाव में है, कभी किसी के दबाव में है, हम क्या करेंगी। लेकिन आप देखें कि ये बच्ची जो सिर्फ एक हुजरे में बंद थी, किसी के साथ उनकी कोई मुलाकात नहीं थी, सिर्फ ज़करिया अलैहि सलाम अंदर आते थे, ना वो कहीं बाहर जाती, ना उनका किसी के साथ कोई कांटेक्ट था, ना कोई टेलीफोन था, ना कुछ और था, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ने उनको चुन लिया। वो अंदर रहते हुए भी एक इज्तिमाइयत में शरीक थी। तो एक औरत होते हुए कभी भी ये ना समझे कि हम नेकी के काम में कोई हिस्सा नहीं डाल सकते। नेकी का काम सिर्फ ये नहीं होता कि आप पब्लिक फिगर बन जाएं और आप बाहर निकलकर बड़े बड़े दर्स दें, बड़ी बड़ी महफिलें जमाएं, तो ये नेकी का काम हो गया। और अगर आप घर में बैठकर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो नेकी का काम नहीं है। हजरत मरियम को देखें कि इन्होंने किस तरीके से मकाम हासिल किया, क्या नेकी की, अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी, और उसके बाद अल्लाह के उस मकसूद और उस काम की तकमील की जो अल्लाह ताला ने उनसे चाहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया और फिर उनकी अच्छी तरबियत की। और फिर आप देखेंगे हमारे यहाँ तो आमतौर पर ये मशहूर है ना, लड़की लड़के की तरह नहीं होती, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, लड़का लड़की की तरह नहीं होता। यानी अगर मर्द को अल्लाह ने कहीं मकाम दिया है तो औरत को भी पीछे नहीं रखा, औरत को भी अल्लाह ने इज्जत दी है। अपने औरत होने को और अपने लड़की होने को अपने लिए एक ऐब न समझा करें, इस बिना पर किसी एहसास कमतरी का शिकार ना हुआ करें। आमतौर पर लड़कियों को ये कहते हुए सुना गया, काश मैं लड़का होती। अपनी जिंदगी से जुमला निकाल दें, अल्लाह की रजा पर राजी हो जाए, जो अल्लाह ने दिया है उसी में कमाल पैदा करें, उसी को निखारें, अपने फील्ड में महारत पैदा करके उसमें अपना एजाज कायम करें। और फिर दीन का काम सिर्फ मर्दों ने नहीं किया, औरतों ने भी किया है। और आज के दौर के हालात को देखते हुए, उम्मत मुस्लिमा की जबो हाली को देखते हुए अल्लामा इकबाल ने कुछ अशार कहे थे फारसी में, जो बहुत ही जबरदस्त किस्म के शेर हैं। वो कहते हैं, जशा में माँ बरु आवर सहर रा, बकुरआ बास खां अहले नजर रा, तुमी दानी के सोजे कुरआन तू, दिगरगों कर तकदीर उमर रा। कहते हैं ए बेटी, हमारी शाम में से हमारी सुबह को तुलू कर दे। यानी उम्मत का मजमुई हाल क्या हो चुका है कि इस कदर जवाल आ चुका है कि कहीं उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। तो इस दौर में सिर्फ मर्दों के करने से नहीं, औरतों को भी दीन के काम में आगे आने की जरूरत है। लिहाजा उम्मत की बेटियों को पुकार के कहते हैं कि ए बेटी, हमारी शाम में से हमारी सुबह को तुलू कर दे। शाम से मुराद क्या है, उम्मत का जवाल। कि ये जो उम्मत जवाल पजीर हो चुकी है, तू भी कोशिश कर कि इसकी शाम में से सुबह निकल आए। और इसके लिए तू क्या कर, बकुरआन बाज खां अहले नजर रा। इसके लिए तू अहले नजर और गौर व फिक्र करने वाले लोगों को कुरान की तरफ दावत दे, उनको कुरान पढ़कर सुना। इस सुबह को लाने के लिए अहले नजर और गौर व फिक्र करने वाले लोगों को कुरान सुना, कुरान की दावत दे, बकुरआन बाज खां अहले नजर रा। और इसके लिए वो मिसाल देते हैं हजरत उमर की बहन की। कहते हैं, तुम्ही दानी, ए उम्मत की बेटी, तू जानती है कि सोज है कुरान तू, कि तेरे कुरान के सोज की वजह से कितनी बड़ी तब्दीली आई थी। दिगरगू कर तकदीर उमर रा, हजरत उमर की तकदीर तूने बदल दी थी। आपको मालूम है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से निकले थे। रास्ते में किसी ने कहा, तुम जानते हो तुम्हारे घर में क्या हो चुका है, अपनी बहन की खबर लो। जब पहुंचे तो देखा कि बहन और बहनोई दोनों कुरान पढ़ रहे हैं। पहले तो गुस्से में आके बहन को खूब मारा, लेकिन फिर दिल पसीज गया और उन्हीं के कुरान पढ़ने ने उनको मुसलमान किया। कहा कि जैसे एक बहन ने उमर जैसे भाई की तकदीर बदल डाली थी कुरान के जरिए, तो ऐ उम्मत की बेटी, तू भी इस अंदाज से कुरान को पढ़ कि उम्मत की तकदीर बदल जाए। तो इससे क्या पता चलता है कि इस मैदान में औरतों को भी आगे आने की जरूरत है। हमारे यहाँ तो आमतौर पर यह कहा जाता है कि औरतें भी कुरान पढ़ेंगी, اور عورت کو بھی قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ تو ایک نیا فیشن چل پڑا ہے کہ عورتیں بھی قرآن پڑھ رہی ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم دین کے کام میں لگ گئے تو ہماری دنیا کا کیا ہوگا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس دنیا کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی اور ان کو وہ رزق دیا جو عام لوگوں کو بھی نہیں ملتا تھا. دنیا ان کے قدموں میں لا رکھی اور اس پر زکریہ علیہ السلام جیسے نبی حیران تھے، یا مریم انا لکی حاضر، مریم تجھے یہ سب کچھ کہاں سے مل جاتا ہے؟ یعنی اتنی زیادہ عنایتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی حضرت مریم پر، ایک عورت پر. قالت ہوا من عند اللہ، یہ سب کچھ تو اللہ کے پاس سے آتا ہے. ان کو دیکھ کر حضرت زکریہ کی دعا میں سوز پیدا ہوا، حالانکہ دعا تو وہ اس سے پہلے بھی مانگتے تھے، لیکن ان کا طرز عمل اور ان کا یہ سب عمل اتنا زبردست تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام دیکھتے ہی دعا کی گہرائیوں میں چلے گئے اور اتنے اخلاص سے دعا مانگی کہ واقعی قبول ہو گئی. اور پھر اللہ نے ان کو بھی جو بیٹا عطا کیا وہ اس دعا کا نتیجہ تھا کہ ذریتم طیبہ چاہیے. اللہ نے اس بیٹے کا نام بھی خود رکھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، اور آنے والے وقتوں میں ان کی شخصیت کی بھی پوری تصویر سامنے رکھ دی کہ کیسا بیٹا ہوگا، کتنے اعزازات والا، کتنے آنرز والا. حالانکہ دونوں طرف مشکل تھی، حضرت زکریہ علیہ السلام خود بھی بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ایک معجزہ کر دکھایا. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ نعمت کے ملنے پر کس قدر شکر گزاری، ذکر کی کثرت. ہمیں جب کوئی خوشی ملتی ہے ہم اتنا ہی اللہ کو ناراض کرتے ہیں. ہمارے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس موقع پر ہم کیا کرتے ہیں، کیا کیا رسمیں، اور وہاں کیا ہے کہ جو ہی یہ خبر ملے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. اور پھر آپ دیکھیں دوبارہ حضرت مریم کے چنے جانے کی بات اور پوری دنیا کی عورتوں پر چنے جانے کی بات. حضرت زکریہ کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی بات کی، یہاں حضرت مریم کو چنے جانے کے بعد بطور شکر سجدے اور رکوع کی بات کی، اور رکوع میں بھی با جماعت رکوع، یعنی با جماعت نماز کی بات. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں با جماعت نماز ادا کر سکتی ہیں، اگرچہ یہ پچھلی شریعت کی بات ہے حضرت مریم کی، تو جب تک ہماری شریعت میں کوئی چیز اس کو منسوخ نہ کرے تو وہ حکم منسوخ نہیں ہوتا. اس میں ہم کچھ اور دلائل دیکھتے ہیں صحابیات کے اندر کہ مسلمان عورتوں کا طرز عمل کیا رہا. اس کے بارے میں آتا ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہا امتهن وقامت بینهن فی صلاۃ مکتوبۃ، یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواتین کی فرض نماز میں امامت کروائی اور وہ ان کے درمیان میں تھیں. ایک اور روایت ہے، یحییٰ بن سعید خبر دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نفل نماز میں عورتوں کی امامت کراتی تو ان کے ساتھ صف میں کھڑی ہوتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز میں بھی امامت کرائی انہوں نے اور نفل نماز میں بھی، لیکن فرق کیا تھا، آگے کھڑے ہونے کی بجائے صف کے اندر کھڑی ہوئی. پھر اسی طرح امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں انہوں نے کتاب الآثار میں یہ روایت بیان کی ہے کہ انہا کانت تؤم النساء فی شہر رمضان فتقوم وسطا، کہ وہ عورتوں کو رمضان کے مہینے میں امامت کراتی اور ان کے بیچ میں کھڑی ہوتی، یعنی عورت باہر نکل کے نہیں کھڑی ہوتی. اسی طرح مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت ہے، حضرت حجیرہ کہتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عصر کی نماز میں امامت کروائی اور ان کے درمیان کھڑی ہوئی. یعنی صرف حضرت عائشہ ہی نہیں، حضرت ام سلمہ بھی جماعت سے نماز پڑھواتی تھیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تؤم المرأة النساء تقوم وسطهن، عورت اگر عورتوں کی امام بنے تو ان کے درمیان کھڑی ہو. اسی طرح ام الحسن سے روایت ہے کہ انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ وہ رمضان میں عورتوں کی امامت کراتی تھی تو ان کے ساتھ ان کی صف ہی میں کھڑی ہوتی تھی. انہا رأت ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأم النساء ای فی رمضان فتقوم معہن فی صفہن. حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ ازواج مطہرات میں سے تھی, لیکن ان کے علاوہ حضرت ام ورقہ یہ ایک اور صحابیہ ہیں. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا, امرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤم اہل دارہا فی الفرائض, کہ یہ اپنے گھر والوں کو فرض نماز میں امامت کرائیں. یعنی ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. حضرت ام ورقہ جو تھی, یہ ام ورقہ بنت نوفل الانصاریہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. آپ انہیں شہیدہ کہا کرتے. انہوں نے قرآن جمع کیا ہوا تھا, یعنی وہ حافظہ قرآن تھی اور اپنے گھر والوں کی امامت کرواتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مؤذن مقرر کیا تھا, یعنی اذان نہیں دیتی تھی, صرف نماز پڑھاتی تھی. پھر اسی طرح عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مسجد نبوی میں نماز کے لیے جاتی رہی ہیں. حضرت ام المومنین ام سلمہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جماعت میں شریک ہوتی, جب فرض نماز پڑھ کر سلام پھیرتی تو اسی وقت کھڑے ہو کر چل دیتی, اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مرد جو آپ کے پیچھے نماز میں ہوتے وہ ٹھہرے رہتے جب تک کہ اللہ کو منظور ہوتا, پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے. یعنی عورتیں پڑھ کر پہلے نکل کے گھروں کو چلی جاتی, پھر مرد نکلتے تاکہ ان کا ٹکراؤ نہ ہو. پھر اسی طرح اندھیرے کی نمازوں میں بھی عورتیں اپنے گھروں سے نکلتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ لیتے, پھر عورتیں چادریں لپیٹے اپنے گھروں کو لوٹتی اور اندھیرے سے ان کی پہچان نہ ہو سکتی تھی. جیسے اب بھی فجر کی نماز میں بھی مسجد نبوی میں عورتیں شریک ہوتی ہیں. پھر اسی طرح شوہروں کو یہ حکم ہے کہ وہ بیویوں کو مسجد جانے سے نہ روکا کریں, کیونکہ عورت اگر بازار جائے گی, ہر جگہ جائے گی اور ایک مسجد ہی جانے سے اسے روک دیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ دنیا کی محبت تو اس کے دل میں بہت آئے گی لیکن دین کی محبت سے خالی ہو جائے گی. اور آج کے دور میں یہی ہوا ہے, عورتیں ہر جگہ جا رہی ہیں, اسکولوں میں جا رہی ہیں, کالجز میں جا رہی ہیں, بینکس میں جا رہی ہیں, جابز کر رہی ہیں, بازاروں میں جا رہی ہیں, ہر ہر چیز میں جا رہی ہیں. ایک ان پہ بند ہے تو مسجد بند ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ان کے اندر دین کا شوق بھی کم ہوتا چلا گیا, کیونکہ جب کسی کو آپ نماز پڑھتے دیکھیں تو دل کی کیفیت اور ہوتی. مثلا اگر آپ حرم کی نماز دیکھیں ایک دم رکوع اور سجدہ, تو دل کے اندر ایک خاص قسم کا ایمان چھلکنے لگتا ہے. لیکن اگر عورت کو ایسے سین دکھانے سے محروم کر دیا جائے, ہمارے ملکوں میں تو اذان باہر بھی سنائی دیتی ہے, باہر کے ملکوں میں تو اذان مسجد سے باہر نہیں جاتی. تو ایک عورت اگر امریکہ میں رہ رہی ہے یا برطانیہ میں رہ رہی ہے اور ساری زندگی اس کی وہاں گزری ہے, تو کیا ساری زندگی وہ مسجد اگر نہیں جاتی تو اذان بھی نہیں زندگی میں سنے گی؟ وہ کتنے بڑے خیر اور نیکی سے محروم رہے گی. اس لیے مردوں کو کیا حکم دیا گیا کہ وہ عورتوں کو روکا نہ کریں. اس میں بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کی بیوی مسجد میں جانے کے لیے اجازت مانگے تو ان کو اجازت دے دیا کرو. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے جماعت میں شریک ہونے کی وجہ سے نماز مختصر کر دیا کرتے تھے. بخاری کی روایت ہے حضرت ابو قتادہ سے, وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ لمبی نماز پڑھوں گا, پھر میں بچوں کا رونا سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں. مجھے اس کی ماں کو تکلیف دینا برا معلوم ہوتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر کتنی شفقت کرتے تھے. حالانکہ آپ کیا کر سکتے تھے, منع کر دیتے, کوئی عورت نہ آیا کرے کیونکہ اس سے ہماری نمازوں میں خلل ہوتا ہے, بچے روتے ہیں, ڈسٹربنس ہوتی ہے اور ہمیں نماز چھوٹی پڑھنی پڑتی. لیکن آپ نے محروم نہیں کیا عورت کو, خیر سے کیا کیا, اپنی نماز کچھ مختصر کر لی. پھر اسی طرح عید کی نماز کے لیے بھی خاص طور پر عورتوں کو نکلنے کے لیے کہا گیا. حضرت حفصہ بنت سیرین سے روایت ہے, انہوں نے کہا ہم اپنی لڑکیوں کو عید کے دن باہر نکلنے سے منع کیا کرتے تھے. پھر ایک عورت باہر سے یعنی بصرے میں آئی اور بنی خلق کے محل میں اتری. میں اس سے ملنے گئی, اس نے بیان کیا کہ اس کے بہنوئی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے اور 6 جہادوں میں اس کی بہن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. یعنی عورتیں کبھی کبھی جہاد میں بھی شریک ہوتی تھیں. اس نے کہا ہم بیماروں کی خدمت کیا کرتی زخمیوں کی دوا دارو. اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر ہم میں سے کسی عورت کے پاس دوپٹہ یا چادر نہ ہو تو کچھ قباحت تو نہیں کہ اگر وہ عید کے دن نہ نکلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی دوست یا ہمجولی اپنی چادر یا دوپٹہ اس کو پہنا دے، یعنی کسی اور سے لے کر پہن لے یا کسی اور کی چادر میں گھس جائے. اور عورتوں کو لازم ہے کہ ثواب کے کاموں میں حاضر ہوں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. حضرت حفصہ نے کہا کہ جب ام عطیہ بصرے میں آئیں تو میں نے ان سے پوچھا، تم نے ان باتوں میں کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، میرا باپ آپ پر قربان. اور ام عطیہ کم ایسا ہوتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی اور یہ نہ کہتی کہ میرے باپ آپ پہ قربان، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسے نہیں لیا کرتی. جب بھی نام لیتی تو ساتھ ہی کیا کہتی، میرے باپ آپ پر قربان. آپ نے فرمایا، جوان پردے والیاں یا جوان اور پردے والی عورتیں بھی نکلیں اور حیض والیاں بھی، یعنی جن عورتوں کو پیریڈز ہیں وہ بھی نکلیں، مگر حیض والیاں نماز کی جگہ سے الگ رہیں اور نیک کام اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. حفصہ نے کہا، میں نے ام عطیہ سے پوچھا، کیا حیض والیاں بھی نکلیں؟ انہوں نے کہا، کیا حیض والی حج میں عرفات میں نہیں آتی؟ کیا فلاں اور فلاں جگہ نہیں آتی؟ یعنی اگر حیض والی عورت عرفات کے میدان میں جا سکتی ہے، مزدلفہ جا سکتی ہے، منا جا سکتی ہے، تو کیا وہ عیدگاہ نہیں جا سکتی؟ وہ جا سکتی ہے. پھر اسی طرح بخاری کی روایت ہے ابن عباس سے کہ انہوں نے عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتوں کو بھی نماز پڑھتے دیکھا. چونکہ وہ کم سن تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی تھے، اس لیے حضور نے ان کو ساتھ رکھا. وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس نشان کے پاس آئے جو کثیر بن سلط کے گھر پر تھا، وہاں خطبہ سنایا، پھر عورتوں کے پاس تشریف لائے، ان کو بات سنایا، نصیحت کی اور خیرات کرنے کا حکم دیا. کوئی عورت اپنے ہاتھ کو جھکا کر چھلے یا انگوٹھیاں بلال کے کپڑوں میں ڈالنے لگی، پھر آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت گھر لوٹ آئے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں خواتین بھی شریک ہوتی اور وہ صدقہ خیرات بھی کرتی. ایک اور روایت ہے بخاری کی، حضرت ام عطیہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو عید کے دن نکلنے کا حکم ہوتا، یہاں تک کہ کنواری عورت بھی پردے میں نکلتی اور حائضہ بھی نکلتی، وہ لوگوں کے پیچھے رہتی، مردوں کے ساتھ تکبیر کہتی اور ان کی دعا میں شریک ہوتی، اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اجتماعی نیکی کے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں بھی عورت کو محروم نہیں رکھا گیا. ہاں، یہ بات ذہن میں رہے کہ اپنی لمٹس اور پردے کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے. یہ لکھتے ہیں کہ اب کچھ مسالک میں عورتوں کو مسجد جا کر نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے اور اس کے دلائل میں کچھ احادیث بھی دیتے ہیں، اور حضرت عمر نے اپنی زوجہ کو منع کیا تھا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ بات یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد حضرت عمر کی بات اہمیت نہیں رکھتی، چاہے آپ اگری کریں یا ڈس اگری کریں. بڑا کون ہے؟ سمپل سی بات ہے نا، چاہے کوئی صحابی کیوں نہ، ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو کوئی وہ کہتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ عورتوں کو مت روکو، تو پھر کسی اور کا حق ہے کہ وہ روکے؟ نہیں ہے. اور اگر آپ نہیں ماننا چاہتے اللہ کے رسول کی بات کو، نہ مانیے، کسی مسلک کو مان لیجئے، ہم آپ سے نہیں جھگڑیں گے. آپ جھگڑ لیجئے ہم سے، ہم نہیں جھگڑیں گے آپ سے. میرے ذہن میں تو بس سمپل سی، اتنی سی دلیل ہے، چھوٹی سی، کہ جب بھی کوئی بات میں دیکھتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ کس نے کہی ہے، اللہ تعالیٰ نے، بس کوئی دوسری بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تیسری بات نہیں، خلاص اتنا ہی کافی، سمعنا و اطعنا. اب یہ ہے نا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کراس کر کے ہم کہیں نہیں فلاں بزرگ نے، امام نے، صحابی نے، عالم نے کیا فرمایا ہے، تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہیں. یہ سمپل سی بات، اگر آپ تو یہی دل مانتے تو خوشی سے کیجیے، ہر انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا نا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. اور محبت کے لیے دلیل دینی پڑتی ہے، محبت اطاعت مانگتی ہے. ان کن تم تحبون اللہ فتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کس کے پیچھے آؤ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور پھر اگر حضرت عمر نے وقتی طور پر کسی چیز سے کوئی خرابی لاحق ہو رہی ہے روک بھی دیا تو وہ بیسک نارم تو نہیں ہوگا، بیسک تو وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان تنازع تم فی شیئن، اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو معاملہ کدھر لے جاؤ؟ اللہ و رسول، حضرت عمر کے پاس نہیں. حضرت مریم کو جس طرح رزق ملتا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا آپ وقف کر دیتا ہے تو اس کی دنیا کی ضروریات اللہ تعالیٰ اپنی ذمے لے لیتے ہیں. جی ہاں، لکھا ہے کہ کیا پاکیزگی نفس حاصل کی جا سکتی ہے یا فطرتاً حاصل ہوتی ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کے اندر دونوں قوتیں رکھی گئی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو ایسا ماحول مل جاتا ہے جس میں ان کا خیر باہر آ جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کی کمپنی ایسی ہوتی ہے کہ جس سے ان کا شر پنپ اٹھتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بیج تو ہوتا ہے ایک زمین پر، لیکن جب پانی پڑتا ہے، روشنی آتی ہے تو تب وہ پھوٹتا ہے. بالکل اسی طرح نیکی تو ہوتی ہے ہمارے اندر، لیکن اس کو پنپنے کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے، پانی چاہیے ہوتا ہے. یہ پانی کیا ہے؟ دین کا علم ہے. اور ماحول کیا ہے؟ ایسی محفلیں ہیں. کیا نظر ماننی جائز ہے؟ لکھا کہ مزاروں پہ جا کے نظر مانتے ہیں. جی ہاں، اولاد کے لیے بسا اوقات مزاروں پہ جا کے لوگ نظر مانتے ہیں، لیکن حضرت مریم کی والدہ نے تو گھر میں ہی مان لی تھی، اتنی تکلیف نہیں دی گئی تھی ان کو کہ وہ کسی کی قبر پہ جاتی. جاتی تو شاید اپنے شوہر کی قبر پہ جا کے مانتی، لیکن جب نظر اللہ کے لیے ہو تو قبر پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اسی طرح دعا اگر اللہ سے مانگنی ہے تو کسی قبر پہ جانے کی ضرورت ہے؟ پھر کیا خیال ہے؟ بعض لوگ مختلف درگاہوں پہ چھوڑ آتے ہیں بچوں کو، یا انسانوں کے نام پہ وقف کر دیتے ہیں. ظاہر ہے بچہ اللہ نے دیا اور آپ وقف کسی اور کے نام پہ کر رہے ہیں تو یہ تو زیادتی ہے نا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.